wyczyszczające. Zawsze jednak ważna jest zbilansowana dieta i zdrowy styl życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Warszawa z nadziejami na zakończenie sporu z Brukselą o praworządność. Zdania nie zmienia wiceszef Komisji Europejskiej. Dodatkowe posiedzenie Sejmu, a na nim pilne rządowe projekty nowelizacji ustaw o walce z mafią śmieciową. Pogryzione przez wilka dzieci są w szpitalu w Lesku. Ich życiu nic nie zagraża. Polska odpowiedziała na wszystkie zadane pytania. Żadne z nich nie wymaga uszczegółowienia i nie ma potrzeby, aby dokonywać jakiegokolwiek innego wysłuchania, mówił dziennikarzom w Luksemburgu wiceszef MSZ. Konrad Szymański odpowiadał na pytania ministrów do spraw europejskich w sprawie praworządności w ramach artykułu 7 uruchomionego przeciwko Warszawie. Innego zdania jest wiceszef Komisji Europejskiej. W czasie 3-godzinnego wysłuchania Franz Timmermans mówił, że zagrożenie dla praworządności w Polsce nadal istnieje. A żeby zniknęło, Polska musi wykonać kolejne kroki. Beata Płomecka śledziła wczorajsze wysłuchanie w Luksemburgu. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił, że Polska wyjaśniała wszystkie problemy, kontrowersje i wątpliwości dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Myślę, że zaspokoiliśmy ciekawość, wątpliwości wszystkich państw członkowskich, które zdecydowały się zadać pytanie. Mamy nadzieję, że to przybliży nas do zakończenia tego nieszczęsnego incydentu, jakim jest kontrowersja z Komisją Europejską w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Po tym wysłuchaniu bardziej sceptyczny był wiceszef Komisji Franz Timmermans, według którego nadal istnieje zagrożenie dla praworządności w Polsce. Nie usłyszałem żadnych nowych propozycji zmian w reformie ze strony Polski. Było powtórzenie dotychczasowego stanowiska. Franz Timmermans zastrzegał jednak, że chce dialogu z Polską i jest do dyspozycji władz w Warszawie. Nie będzie na razie kolejnego wysłuchania Polski. Może być natomiast jeszcze dyskusja o reformie sądownictwa na unijnej naradzie ministerialnej, prawdopodobnie we wrześniu. Dodatkowe posiedzenie Sejmu, a na nim pilne rządowe projekty nowelizacji ustaw o odpadach oraz o inspekcji ochrony środowiska. Tak zwany pakiet odpadowy przygotowany w resorcie środowiska ma walczyć z patologiami w gospodarce śmieciowej i wzmocnić rolę inspektorów środowiska. Posłowie już dziś mogą zająć się też projektem ustawy, która ma zmienić zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej poinformowała wieczorem, że klub PiS złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący rozpatrzenia projektu noweli kodeksu wyborczego. Nowelizacja zakłada, że w każdym z 13 okręgów wyborczych konieczny będzie wybór co najmniej 3 europosłów. Według opozycji zwiększy to szanse PiS-u w Polsce Wschodniej. Rząd przyjął projekt ustawy obniżającej składki na ubezpieczenie społeczne dla małych firm. Szef rządu Mateusz Morawiecki mówił, że projekt został przyjęty w takiej formie, w jakiej był zapowiadany. Do 2,5-krotności wysokości przychodu wśród małych firm prowadzących działalność gospodarczą ZUS, opłaty za ZUS będą proporcjonalnie naliczane. Ale co warto podkreślić, nie jest to rozwiązanie, które zastępuje dotychczasowe preferencyjne, na przykład to, o którym już mówiliśmy kilka miesięcy temu, a mianowicie taki pas startowy czy rozbiegówka dla małych i średnich firm, dla małych firm, dla mikrofirm, a więc pół roku bez płacenia ZUS-u w ogóle od wystawienia pierwszej faktury. Projekt małego ZUS-u komentuje ekspert pracodawców RP Arkadiusz Pączka. Jak mówi, propozycja rządu to krok w dobrą stronę, ale zastrzega, że wymaga zmian. Będziemy jeszcze na etapie sejmowym proponowali pewne rozwiązania, które w naszej ocenie powinny być jeszcze bardziej tak zwanym wspieraniem małej działalności tych przedsiębiorców, dla których koszty ZUS-owskie po pewnych 3 latach czy 2 latach działalności są stosunkowo bardzo duże, albo dla tych przedsiębiorstw, dla których myślą o tym, aby podjąć tą działalność gospodarczą, żeby stosować z tego i skorzystać z tego preferencyjnego ZUS-u. Nowe rozwiązanie ma objąć około 200 tysięcy firm. To prawdopodobnie wilk zaatakował wieczorem 2 dzieci w Bieszczadach. 8-latka i 10-letni chłopczyk są w szpitalu w Lesku. Lekarze informują, że ich życiu nic nie zagraża. 8-letnia dziewczynka została zaatakowana w miejscowości Strzebowiska, natomiast w leżącej kilkaset metrów dalej wsi Przysłup zwierzę pogryzło 10-letniego chłopca. Wilka zastrzelił myśliwy. A zwierzę trafi do lekarza weterynarii, który przeprowadzi jego sekcję i sprawdzi, czy było zdrowe. W serwisie Trójki jeszcze temat, który w czasie wakacji powraca jak bumerang. 3-latek zamknięty w samochodzie w Bielsku Białej. Rodzice zostawili dziecko i poszli na zakupy. Teraz grozi im więzienie. Osłabionego 3-latka uratowali policjanci. Więcej szczegółów od reportera Radia Katowice Kamila Jaska. Do zdarzenia doszło w Bielsku Białej. Do oficera dyżurnego bielskiej komendy zadzwonili świadkowie, którzy poinformowali, że w szczelnie zamkniętym, nagrzanym samochodzie znajduje się wyczerpany mały chłopiec. Policjanci, którzy przybyli na miejsce w związku z nieobecnością rodziców, podjęli decyzję o wybiciu szyby. Dziecko było wyczerpane i przepocone. Udzielono mu pierwszej pomocy przedmedycznej i podano wodę do picia. Na miejsce przybyło także pogotowie ratunkowe, które przewiozło dziecko do szpitala pediatrycznego. Według ustaleń policjantów rodzice dziecka przebywali na zakupach. Pozostawili syna w samochodzie, bo nie chcieli go budzić ze snu. Śledczy zabezpieczyli monitoring ustalają także, jak długo chłopczyk przebywał w pojeździe. Rodzice odpowiedzą najprawdopodobniej za narażanie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, za co grozi kara 5 lat więzienia. Na skrót informacji w Trójce zapraszamy o 7.30. Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. 13 dzień mundialu i pierwsze 0-0. To pokazuje, jak zacięte pojedynki oglądamy na rosyjskich boiskach. No i trafił się wyjątek, to mecz Francja-Dania, nudne i kunktatorskie 0-0. Pierwszy celny strzał miał miejsce pod koniec meczu, ale w drugim spotkaniu w tej grupie, no, działo się. Australia przegrała z Peru 0-2 i trener Australijczyków Bert van Marwijk podał się do dymisji. A Peru pokazało, że grać w piłkę potrafi. To tylko takie pendant. W grupie D Chorwacja, pewna awansu, w rezerwowym składzie pokonała Islandię 2-1, a Argentyna zagrała z Nigerią o być albo nie być. No i uciekła spod kosy w 86 minucie. Solo habilitado Mercado, se la dio Pavón. ¡Qué buen centro! ¡El remate, gol! Ładnie, ładnie to jest. Lubimy słuchać, jak oni ładnie tak i daleko ciągną. Tak jest. Mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla Argentyny. Najpierw prześlicznie trafił Messi. Przyjęcie, coś pięknego. No, to prawda. A ten strzał Marco Rojo także naprawdę palce lizać. Tak więc mamy w 1/8 Francję, która zagra z Argentyną. Ciekawe zestawienie. A Chorwacja, która wydaje się być zespołem naprawdę w znakomitej formie, zmierzy się z Danią. I teraz już informacje spoza mundialu, bo będziemy mieli studio mniej więcej za pół godziny, 35 minut, tam więcej informacji. Agnieszka Radwańska awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju w Eastbourne. Polka pokonała reprezentantkę Australii Darię Gawryłową w 3 setach i zagra teraz z Petrą Kwitową. Swoje mecze wygrały Łotyszka Ostapenko czy Angelika Kerber. Magda Linet awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Southsea w Anglii. Pokonała w pierwszej rundzie Chorwatkę Petrę Martic 2-1. Niestety Magda Fręch nie zagra na kortach Wimbledonu. W kwalifikacjach przegrała z Ukrainką Dianą Jastrębską. Za to Hubert Hurkacz awansował do ostatniej rundy kwalifikacji. Pokonał Amerykanina Rajego Opelkę 6-3-7-5 i o awans do głównego turnieju zagra z Chilijczykiem Christianem Garinem. Niestety Kamil Majchrzak przegrał w kwalifikacjach z Australijczykiem Kokinakisem 1-6-4-6. I teraz, proszę Państwa, ważna informacja, której się nie spodziewaliśmy. W tej nocy sensacyjne informacje dotarły do nas ze Stanów Zjednoczonych. Oto Marcin Gort został wytransferowany przez Washington Wizards i w najbliższym sezonie zagra w Los Angeles Clippers. O tym Jan Pachlowski. W klubie ze stolicy USA nasz jedynek z NBA grał przez 5 lat. Los Angeles Clippers to jego czwarty zespół najlepszej koszykarskiej lidze świata. Wiadomość na ten temat podają najważniejsze w Stanach Zjednoczonych media, od LA Times poprzez ESPN, kończąc na Washington Post. Dziennik z Waszyngtonu w swoim artykule podkreśla, że ze względu na zmianę stylu gry w koszykówce, rola Gortata na parkiecie tylko się zmniejszała, o czym często sam również mówił nasz zawodnik. Moja rola została, tak powiem, drastycznie zmniejszona w zespole. W takim kierunku idzie NBA, pozycja center, no kończy się. Nie ma już takiej pozycji jak center w NBA. W zamian za Polaka Wizards pozyskali Austina Riversa. Z Miami Jan Pachlowski. Czyli Marek Wałkuski już, żeby zobaczyć Gortata w akcji, będzie musiał pojechać do Los Angeles. Pojedzie. Jak go znam, pojedzie. Jak wiesz, jest entuzjastą koszykówki. Lubi Gortata. I lubi grać w koszykówkę, bo jest predestynowany. Tak. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W południowej połowie kraju możliwe burze, najmocniej popada w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Ciśnienie rośnie, temperatura od 20 stopni w Trójmieście, 21 w Bielsku Białej i Tarnowie, 22 w Łodzi, Przemyślu i Wrocławiu, 23 w Poznaniu, Rzeszowie i Suwałkach, 24 w Bydgoszczy i Zamościu, do 25 stopni w Warszawie i Szczecinie. To jeszcze mi opowiesz o tym słowie, którego użyłeś. Które słowo? To mi opowiedz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Futbol, przeżyjmy to jeszcze raz. Gdy piłka przeżyje.

słoneczne pytanie przed panem. Było niedawno takie ogniste, ale nie hiszpańskie. To może dzisiaj słoneczne hiszpańskie? Nie. Jest też nie? Słoneczne, słoneczne. Dobra, to ja już o tą Hiszpanię nie będę dopytywał w takim razie. Nie, proszę się dowiadywać, bo no kiedyś tak? Może będzie dobrze. W tej sprawie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Pytanie od pana Michała i dotyczy słońca i spalania wodoru przez słońce, bo ono właśnie to robi. I pan Michał dopytuje, że no to spalanie wodoru trwa już miliardy lat. Skoro tego paliwa jest... Jeszcze potrwa trochę. No mam nadzieję. I skoro tego paliwa tam jest tyle, to dlaczego to się nie dzieje taki... Nagle. Rasa dobrze. Tylko w kwestii ścisłości. Wodór nie tyle spala się na powierzchni Słońca, bo tam nie ma tlenu. Reakcja spalania to jest reakcja... Gdzie jest tlen? Szczególasz? No, na to moja mama jest chemikiem, proszę pana. Dobra, ja muszę zwracać uwagę na takie rzeczy, bo po prostu później będą niepotrzebne pretensje i emocje przy stole rodzinnym. W każdym razie rzeczywiście jest tak, że wodór jest wykorzystywany jako źródło energii, nie tylko na Słońcu, czy w Słońcu, ale generalnie w gwiazdach. I zanim odpowiem na to pytanie, krótka analogia. Rzeczywiście jest tak, że jak mamy na przykład ognisko i na to ognisko nawrzucamy bardzo dużo drewna, to nagle ono zaczyna rozpalać się coraz mocniej i generalnie za chwilę mamy duże ognisko, a za chwilę przyjeżdża straż. Więc patrząc na to w ten sposób... Najczęściej można... straż miejska i lepia mandat. Być może. Więc patrząc na to w ten sposób można by pomyśleć, że jeżeli tego paliwa mamy w jednym miejscu bardzo dużo, tak jak tego drewna na ognisku, to słońce powinno się rozpalać coraz mocniej, a tak naprawdę powinno być chwila i to powinno się wszystko spalić. Ale to ognisko, na przykład po to, żeby się palić, musi mieć nie tylko paliwo, czyli drewno, ale też tlen. Gdybyśmy nagle to ognisko zamknęli w jakimś pomieszczeniu i tego tlenu dopuszczali tylko kontrolowane ilości, to nawet gdybyśmy mieli nie wiadomo ile paliwa, czyli drewna, to ten ogień nie zająłby tych wszystkich kawałków drewna, tylko po prostu by się palił w tempie takim, w jakim my byśmy dopuszczali tlenu. Innymi słowy, po to, żeby zachodziła reakcja nie tylko spalania, jak w ognisku, ale także na przykład fuzji jądrowej, jak na Słońcu, potrzebne jest nie tylko samo paliwo, ale też odpowiednie warunki do tego, żeby ta reakcja zaszła. Na Słońcu rzeczywiście, czy każda gwiazda na początku, to jest jedna duża kula wodoru. Więc można by pomyśleć, skoro tego wodoru tam jest tyle, a to dwa wodory łącząc się produkują tą energię, dlaczego one na 3-4 nie wszystkie się nie połączą razem i bach. Tak działa bomba wodorowa, czyli gorsza odmiana ładunku jądrowego. Niezwykle groźna broń, całe szczęście nigdy dotychczas nie używana. Ze Słońcem jest troszeczkę podobnie tak jak z tym ogniskiem. Po to, żeby dochodziło do tej reakcji fuzji jądrowej, potrzebne są zarówno protony, które wodór ma w środku, jak i neutrony. Tyle tylko, że niestety neutron w gwiazdach to towar dość mocno deficytowy, ponieważ wodór w jądrze swoim atomowym nie ma neutronu. W największym skrócie potrzeba całkiem sporo czasu, żeby neutrony powstały z protonów. I to jest ten element, który powoduje, czy jakby powstrzymuje gwiazdy od tego, żeby one nie zapaliły się w całości i nie wybuchły. Na 3-4. Na 3-4. Dobrze. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję panu bardzo serdecznie. Dzięki temu zresztą żyjemy, no bo to, że Słońce ma stabilną reakcję wyrzuca z siebie stabilnie i energię, i światło, o tą stabilizację chodzi, to powoduje, że życie rzeczywiście może zaistnieć i wyewoluować. Otóż to. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa, mało miasteczkowy styl, mało miasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę. Na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Sam. Dawid Podsiadło. Dzień dobry, ja tylko chciałam zgłosić, że mój syn zrobił ognisko w zamkniętym pomieszczeniu. Była to piwnica szkolna. Czuwaj. Doskonale, doskonale. Projekt Tata. Chociaż może nie za zbytnio. Krystian Hanke. A ja zaproponuję coś zupełnie innego, bezpieczniejszego, aczkolwiek również ciekawego. I to, o czym dziś opowiemy, jest czymś, co być może już gdzieś stanęło na waszej drodze, drodzy tatusiowie, ale już nie trzyma w tajemnicy. Pakujemy się na wakacje, no to zapakujmy koniecznie książki. Mówi się, że na wakacje najlepszy jest kryminał. No więcej czasu, by nie przerywać wciągającej, wymagającej skupienia fabuły. My, dorośli, oczywiście tak mamy, ale jeśli gatunek ten odrzemy z brutalnych scen, zostawiając wartką akcję i zagadkę do rozwiązania, zrozumiemy, dlaczego i dla dzieci kryminały są atrakcyjne i fascynujące. No a jeśli tata chwali skandynawskich mistrzów gatunku, to nic dziwnego, że seria Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, szwedzkiego również autora Martina Widmarka, wciągnęło i syna. Zresztą nie jest on wyjątkiem, bo w wypadku tej serii możemy już mówić o fenomenie. Bohaterami są chłopiec i dziewczynka, czyli czytają te książeczki i chłopcy, i dziewczyny. Po drugie, trafia do tych dzieci, które dokładnie w tym momencie muszą rozpoznać, czy lubią czytać, czy nie lubią. I jeżeli trafią właśnie na tę serię, to polubią czytanie, dlatego że Widmark bardzo precyzyjnie wymyślił sobie ten format. Krótkie historie, wciągające, każdy rozdział kończy się znakiem zapytania, zachęca do tego, żeby dalej czytać. Są duże litery i te przestępstwa są całkiem poważne. Ważne. To nie jest tam, że nie wiem, ktoś pieskowi pomalował ogonek, tylko ten pies zostaje ukradziony. Albo giną prawdziwe klejnoty. Tłumaczy tłumaczka Lassego i Mai, Barbara Gawryluk, również pisarka książek dla dzieci. Czytelnik, choć 6- czy 8-letni, potraktowany jest tu więc poważnie. Zresztą musi być, bo właśnie młody czytelnik jest niezwykle drobiazgowy. Jeżeli jakaś postać wystąpiła w drugim tomie, a pojawia się w tomie 17, ja oczywiście sprawdzam zawsze i szukam, ale czasem mi coś umknie, że na przykład zmieniliśmy imię, żeby ono było troszkę lepsze w polskiej odmianie, albo że ta miejscowość to się trochę inaczej nazywa. Wszystko to trzeba bardzo sprawdzać i bardzo tego pilnować, bo wiadomo, że dzieci od razu by znalazły te błędy. Oczywiście. Pani Barbara oraz redaktorki z wydawnictwa Zakamarki są więc czujne, a co do tego przekładu imion, no właśnie, starają się wybrać takie, które łatwiej dzieciom przeczytać i wymówić. I tak zamiast Barbru, pisanej Barbro w wersji oryginalnej, u nas jest Barbara. Takie przyjazne podejście do czytelnika też się liczy. Ja osobiście bardzo lubię Tajemnice więzienia. Tam się spotykają bohaterowie, którzy byli we wcześniejszych tomach. Wcale nie chcą wejść na drogę prawa, tylko kombinują. Ale najbardziej w tym tomie lubię to, że dyrektorka więzienia nazywa się Agata Kula. Po polsku to brzmi. Tak, bo Martin Widmark zaczerpnął imię i nazwisko od prawdziwej osoby, od dziennikarki, która z nim przeprowadzała wywiad w Polsce. I on ją zapytał, czy może wykorzystać jej imię i nazwisko w książce. Tak ucieszyła się bardzo. No nie wiedziała, że będzie dyrektorką więzienia. Ale urocza. Nigdy nie wiadomo, kim się staniemy w następnej powieści, jeśli rozmawiamy z literatem. Proszę uważać. Jak pokazują statystyki, w bibliotekach najchętniej czytany jest tom Tajemnica Szpitala. Być może dlatego, że zestawienia obejmują też wypożyczalnie szpitalne. zapewne. Może pomagają przetrwać ten trudny czas młodym pacjentom. Wysoko stoją też tajemnice urodzin, tajemnica miłości. Tomów jest ponad 20, Tosiek już przeczytał wszystkie i czeka na jesień, kiedy ma się ukazać tajemnica zamku. Ale pani Barbara nie chciała zdradzić, co tam jest. Rozumiem to trochę, bo Martin Widmark pisze dalej, już nie tak często jak kiedyś, ale pisze. On jest bardzo, bardzo zapracowanym człowiekiem, zaangażowanym w różne projekty, też nie tylko literackie, ale edukacyjne. Bierze udział w realizacjach filmowych, bo postanowił, że on musi tego dopilnować, że tam nie może być nic bez jego kontroli. W teatrze dramatycznym, na największej scenie w Sztokholmie w jesieni jest premiera sztuki Olasem i Mai. To jest tak, jakby u nas na scenie narodowej wystawić kryminał dla dzieci. Wyobrażasz to sobie? Tak, ja to sobie wyobrażam. To jest Szwecja. A kto lubi bawić się w teatr, może skorzystać z książki. Teatr z Lasem i Mają, zawierające 4 opowiadania gotowe do wystawienia na scenie. Na deszczowe wakacyjne dni to świetna zabawa, lepsze niż ognisko w piwnicy, a przy okazji lekcja literatury i ćwiczenia z adaptacji powieści, tak by mogła stać się dziełem dramatycznym. Tata może być reżyserem, a może przyda się jako scenograf. No to już pozostawiam wam, drodzy panowie, wybór. Bardzo dziękujemy, drogi Krystianie. A teraz... Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W parku, po kilkukrotnym zwróceniu uwagi przez mamę, żeby nie wchodzić do fontanny. Ze słodką miną. Alicja. A ty, tatusiu, kupisz mi fontannę, żebym mogła do niej wskakiwać? No nie wiem, tatusiu. Teraz kombinuj. Wyzwanie jest 227 trójek. Ja chciałam powiedzieć, że są bardzo fajne polskie kryminały dla dzieci. Pisała je Joanna Chmielewska. Ich bohaterami byli Janeczka i nie pamiętam imienia już chłopca. Bardzo ciekawe i bardzo śmieszne, bardzo fajne, także polecam też. Bardzo dziękujemy za przypomnienie, ale trafić do fabuły książki, teraz musisz mi przypomnieć albo państwo, bo mam wrażenie, że Strzyczkowski trafił do fabuły jednego z kryminałów. Czy to nie był Forst przypadkiem? Jechał samochodem i słuchał za, nawet przeciw. Chyba tak było. Zapraszamy do reklamy. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi Q5 z korzyścią do 40 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Teraz Polska? Bałtyk, Bieszczady, Tatry, Mazury i wiele, wiele innych fantastycznych miejsc. Teraz Polska. Na pewno przekąski z polskich składników. Świetna obsługa, pewność i wygoda na trasie. Teraz Polska. Dla tych, co planują niezapomniany urlop. Godło Teraz Polska dla Stop Cafe i sklepów Oshop za najwyższą jakość pod każdym względem. Dla tych, co na wakacjach, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Krzysztof Zyblewski. Jest projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i być może już dziś zajmie się nim Sejm. Premier Mateusz Morawiecki wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie dzisiejszego porządku obrad. O rządowy projekt ujawnił w radiowej jedynce szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Chcemy dokonać korekty polegającej na odstąpieniu od części styczniowej nowelizacji ustawy o IPN. Odchodzimy od przepisów karnych, które mogą odwracać uwagę od celu, jaki przyświecał tym pierwszym zmianom. I trzeba pamiętać, że tym celem była i jest obrona dobrego imienia Polski i prawdy historycznej. Nowelizacja ustawy o IPN-ie, która weszła w życie 1 marca, wywołała kontrowersje m.in. w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. Wprowadzała m.in. karę więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez nazistowskie Niemcy. Rano zapadnie decyzja, czy posłowie zajmą się projektem nowelizacji ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad o ten punkt. Przed jednodniowym posiedzeniem zajmą się nim Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Nowelizacja zakłada, że w każdym z 13 okręgów wyborczych konieczny będzie wybór co najmniej 3 europosłów. Nowy włoski rząd chce zapewnić pół godziny bezpłatnego internetu dziennie każdemu, kto nie może pozwolić sobie na dostęp do sieci. Wicepremier i minister pracy tłumaczy, że to element rządowego programu na rzecz cyfrowego społeczeństwa. Luigi Di Maio oświadczył, że internet powinien być prawem priorytetowym dla obywateli. 31-letni lider antysystemu nowego ruchu Pięciu Gwiazd zapowiedział działania, by wzmocnić i zmodernizować sieć internetową we Włoszech. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Za 5 lat Polska może być niezależna od dostaw gazu ziemnego z Rosji. To efekt porozumienia zawartego w Waszyngtonie między spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, a dwiema amerykańskimi firmami zajmującymi się eksportem skroplonego gazu LNG. Prezes PGNiG Piotr Woźniak sugerował, że po wygaśnięciu obecnego kontraktu Polska zakończy współpracę z Gazpromem. Nie będziemy zawierać kontraktów, które nas uzależniają od jakiegokolwiek dostawcy, a zwłaszcza od tego, który się okazał być przez ostatnie 15 lat obowiązywania kontraktu i nawet wcześniej, po prostu dla nas absolutnie niewiarygodny. Z przerwami dostaw, z niesłychanie wysokimi cenami, z warunkami, które możemy negocjować wyłącznie przez sąd arbitrażowy międzynarodowy, no to nie są warunki, na których się współpracuje. Firmy, z którymi PGNiG podpisało porozumienie, to Port Arthur LNG oraz Venture Global LNG. Rozpoczną one dostawy gazu do Polski w 2022 i 2023 roku. Każda z amerykańskich spółek ma dostarczyć 2 miliony ton LNG rocznie, co daje łącznie około 5,5 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego. To około 1/3 całego rocznego zapotrzebowania Polski. Giełdy w Stanach Zjednoczonych zakończyły sesję niewielkimi wzrostami, ale niesłabną obawy przed zaostrzającą się wojną handlową. Indeks Dow Jones wzrósł na zamknięciu o 0,12%, S&P zyskał 0,22%, technologiczny Nasdaq 0,39% na plusie. Poranny komentarz rynkowy specjalnie dla Trójki przygotował Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dzisiaj przy braku ważnych publikacji danych ekonomicznych inwestorzy koncentrować się będą na mundialu oraz meczu USA kontra reszta świata na polu handlu międzynarodowego. O ile rywalizacja na boiskach w Rosji dostarcza pozytywnych emocji przynajmniej kibicom zwycięskich drużyn, to bardzo ofensywna strategia Donalda Trumpa niepokoi rynki na całym świecie, z amerykańskim włącznie. Na konsekwencje nowych barier celnych i regulacyjnych narażone są zwłaszcza kraje rozwijające się oraz duzi eksporterzy, jak na przykład Niemcy. W Azji nastroje mieszane, Hongkong na wyraźnym minusie, Seul zyskuje, a indeks w Tokio balansuje wokół zera. Ropa drożeje, baryłka kosztuje już prawie $71. Na koniec waluty, euro po 4,34 zł, dolar kosztuje 3,72, funt po 4,92, a frank szwajcarski po 3,76 zł. Ekonomia w Trójce wróci po 8:30. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, bo za szybą jest już redaktor Olszański, który przygotowuje studio mundialowe w gustownym bereciku, ale wszystko się wyjaśni. Teraz o pogodzie. Będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W południowej połowie kraju możliwe burze, najwięcej opadów w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Wiatr umiarkowany nad morzem i na Pogórzu dość silny, w czasie burz porywisty. 20 stopni w Słupsku i Ustce, 22 w Wałbrzychu, Opolu, Częstochowie i Lesku, do 25 stopni w Warszawie i Świnoujściu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to telewizory powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD HDR teraz za jedyne 1998 zł. Taniej o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i trwa dochodzenie. Gdzie wystąpił redaktor Strzyczkowski? Pan Kuba Strzyczkowski był w powieści Wojtka Chmielarza pod tytułem Wampir. Tam właśnie była scena, w której główny bohater słucha audycji za, a nawet przeciw. To nie był Forst. No tak, w Forście zdaje się, że rzeczywiście nie. Choć tu pojawia się druga opcja od pana Tomka i skłaniam się ku niej, że Strzyczkowski i za, a nawet przeciw występują w książce Bezcenny Zygmunta Miłoszewskiego i takie mam wrażenie, że tak było. Być może w tej drugiej też, oczywiście. Panna Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Ale zdaje się, że Forst też słuchał jadąc samochodem. No dobrze, teraz 2, 2 i 7 trójek. Pytamy o autorów kolejnego nagrania. Dziś nagranie, no właśnie nie wiem, czy Forst słuchał tej piosenki, czy też nie, ale ucieszą się państwo. Proszę tylko posłuchać. Piosenka Janusza Laskowskiego, Kolorowe Jarmarki, znana wcześniej głównie z niezliczonych wydań na pocztówkach dźwiękowych, zdobyła w 1977 roku Nagrodę Dziennikarzy i Publiczności na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a rok później ukazała się na winylowym albumie. Kiedy patrzę chętnie za siebie w tamte lata, co minęły, czasem myślę, co przegrałem, ile diabli wzięli. Co straciłem z własnej woli, ile przeciw sobie, co wyliczę, to wyliczę, ale zawsze wtedy powiem, że najbardziej mi żal kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, pierzastych kogucików, baloników na druciku, motyli drewnianych, koników bujanych, cukrowej waty i spiernika chaty, kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, pierzastych kogucików, baloników na druciku, motyli drewnianych, koników bujanych, cukrowej waty i spiernika chaty. Gdy w dzieciństwa wracam z strony, dobre chwile przypominam, mego miasta słyszę dzwony. Czy ktoś czas zatrzymał? I gdy pytam cicho siebie, czego żal dziś tobie, co wyliczę, to wyliczę, ale zawsze wtedy powiem, że najbardziej mi żal kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, pierzastych kogucików, baloników na druciku, motyli drewnianych, koników bujanych, cukrowej waty i skiernika chaty, kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, pierzastych kogucików, baloników na druciku, motyli drewnianych, koników bujanych, cukrowej waty, piernika chat. Kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, pierzastych kogucików, baloników na druciku. Kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, pierzastych kogucików, baloników na druciku. Kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, pierzastych kogucików, baloników na druciku. Kolorowych jarmarków, blaszanych. Ale widzę, Michał, że ci się bardzo podobało. To jest część historii muzyki rozrywkowej, proszę pana. Zdecydowanie. Ja pamiętam zresztą ten pewien mały konflikt wokół tej piosenki między panem Laskowskim a Marylą Rodowicz. Tak, bo jest też druga wersja oczywiście. Tak jest. Do pola. Tak. Pan Tomasz z Pabianic otrzymuje dzisiejszy egzemplarz tego albumu niezwykłego. Kolorowe jarmarki, muzyka Janusz Laskowski, a słowa Ryszard Ulicki. To jest poprawna odpowiedź na dzisiejsze pytanie. Za 18:08. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. No i oficjalnie Michał Olszański o sporcie. Tak jest. Pierwszy na mundialu mecz na 0-0. Niesamowite emocje w końcówce meczu Argentyna-Nigeria. Zwycięstwo Peru na otarcie łez i kolejny sygnał uwaga na Chorwatów. To w skrócie podsumowanie 13 dnia mistrzostw. O szczegółach Adam Malecki. Po remisie z Islandią, niewykorzystanym karnym przez Lionela Messiego, dotkliwej porażce z Chorwacją, Argentyna wstała z kolan, uciekła spod topora i awansowała do 1/8 finału. Albiceleste pokonali 2-1 Nigerię, a jedną z bramek strzelił Messi, wybrany na gracza meczu. To ogromna ulga, ponieważ przez ostatni czas bardzo cierpieliśmy. Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, która wynikała z wielu błędów, które popełniliśmy. Ale teraz poczuliśmy ulgę i gramy dalej. Argentyna o ćwierćfinał zagra z Francją. Wicemistrzowie Europy, którzy awans już mieli w kieszeni, zremisowali bezbramkowo z Danią, dla której jest to remis zwycięski. Duńczycy trafiają w najlepszej szesnastce na Chorwację. Drużyna z Bałkanów kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Wczoraj pokonała 2-1 Islandię. Wikingowie żegnają się z mundialem, podobnie jak Peru. Inkowie na Das Widania pokonali 2-0 Australię. Dla Kangurów to też był ostatni mecz na Mistrzostwach Świata. Moskwa, Adam Malecki. Bardzo dziękujemy Adamowi. Teraz przeniesiemy się do Soczi. Janek Kałucki zbadał nastroje przed ostatnim występem naszych piłkarzy na mundialu. Piłkarska reprezentacja Polski za 3 godziny poleci do Wołgogradu, gdzie zagra o honor z Japonią. Można jednak odnieść wrażenie, że kibiców bardziej interesuje przyszłość drużyny niż wynik czwartkowego spotkania. Coraz głośniej mówi się o tym, że kilku zawodników zrezygnuje z gry w reprezentacji Polski. Kamil Glik podkreśla jednak, że wszelkie tego typu decyzje zapadną po mundialu w Rosji. Jaka jest przyszłość reprezentacji? No, my sami jesteśmy tego ciekawi. No, jeszcze mundial trwa, więc myślę, że jeszcze mimo wszystko jest trochę za wcześnie, żeby odpowiedzieć, jaka jest przyszłość tej reprezentacji. Zobaczymy. Prezes chyba gdzieś też powiedział, że przyjdzie czas rozliczeń po mundialu. Teraz mamy jeszcze dość ważny mecz przed nami, jakby nie było. I tyle, także na pewno gdzieś tam decyzje i jakieś konkretne decyzje będą podjęte, podejrzewam, po mundialu. Kibice i dziennikarze rozliczają jednak kadrę z kiepskiego wyniku już teraz. Obok słabej formy czołowych zawodników i błędnych decyzji trenera Adama Nawałki, media donoszą o braku dyscypliny podczas zgrupowania w Arłamowie. Kamil Glik na tego typu słowa mocno zareagował. Jest to po prostu ohydne kłamstwo. Nigdy nie było problemu z dyscypliną. Słyszę wiele głosów, że są podziały na grupy, że nawet gdzieś przeczytałem, że dostaliśmy jakieś ogromne premie za te mistrzostwa. Także jest to rzecz po prostu ohydna i tyle. I gdzieś tam czytałem nawet na ten temat, że moja kontuzja, która się przytrafiła, była właśnie po tej rzekomej jakiejś, nie wiem, aferze, jakiejś sytuacji. Także jest to po prostu wstyd, że takie coś po prostu ktoś potrafił napisać i tyle mam do powiedzenia. Dlatego na końcu skupmy się na futbolu. Japonia, rywal, którego nie możemy pokonać od 1981 roku. Tym razem też nie będzie łatwo. Błękitni samurajowie nie mogą sobie pozwolić na porażkę, jeśli chcą być pewni awansu do 1/8 finału. Na występ w tym trzecim meczu liczy Łukasz Fabiański. Cały okres przygotowawczy, czy w Arłamowie, czy tutaj w Soczi, pracowałem naprawdę ciężko i zawsze byłem w tej gotowości, żeby móc wyjść na boisko, tak więc podobnie jest teraz przed tym meczem z Japonią. Myślę, że każdy jest wkurzony i myślę, że każdy też w stanie jakby to zrozumieć, bo jakby nie było, troszkę zawiedliśmy oczekiwania, czy to nasze, czy to przede wszystkim kibiców wobec tej reprezentacji, że w taki sposób te mistrzostwa się kończą, tak więc jest ogromny niedosyt z tego tytułu. Polacy w Wołgogradzie zameldują się koło 13:00, o 18:00 odbędzie się konferencja prasowa, a jeszcze dziś Korea Południowa zagra z Niemcami, Meksyk zmierzy się ze Szwecją, Serbia z Brazylią, a Szwajcaria z Kostaryką. Bardzo dziękujemy Jankowi Kałuckiemu. Dodajmy, że to o 16:00 mecz Korea-Niemcy i Meksyk-Szwecja, a o 20:00 Brazylia-Serbia i Szwajcaria-Kostaryka. Wydaje mi się, że z tych czterech spotkań ten mecz Brazylia-Serbia może dostarczyć nam najwięcej emocji. Choć spotkanie Koreańczyków z Niemcami, zobaczymy. Niemcy odzyskali, Niemcy wskoczyli na swój bieg. Mhm. To tyle, jeśli chodzi o studio dzisiaj. Myślę, że z każdym dniem, znaczy jutro, będzie więcej już informacji dotyczących naszej drużyny, bo będzie konferencja wieczorem, zobaczymy. Tak się obaj, Marcin, zastanawiamy, czy będzie zmiana w bramce, prawda? No, zdaje się, że powinna być. Tam już jest trzymamy kciuki, bo Wojtek dwa mecze zagrał, swoje zrobił, pokazał, co potrafi, teraz niech Fabian pokaże. Dobrze. To teraz, Michał, chciałeś coś powiedzieć. Znaczy, ja chciałem Państwa zaprosić do Ostródy, bo to już nie ten, na następny weekend, wielkie święto muzyki reggae. I wyobraź sobie, że będzie niesamowita historia. Otóż przyjeżdża z Londynu Twinkle Brothers, czyli Norman Grant ze swoją rodziną, bo jest 25 lat od wydania niesamowitej płyty. Nasz kolega redakcyjny, może nie redakcyjny, ale radiowy, Włodek Kleszcz, wymyślił wtedy niesamowite spotkanie dwóch kultur. Górale, czyli Trybunie Tutki, i Twinkle Brothers, czyli taka dzielnica Brixton naraz pojawia się w Zakopanem. I wyszło coś fantastycznego. Do tej pory wspominamy ten projekt i właśnie w Ostródzie, w sobotę, dojdzie do spotkania Twinkle Brothers i Trybuniów Tutków. No troszkę już się pozmieniało, jedni się postarzeli, inni umarli, ale ciągle muzyka będzie świętowała i myślę, że dla nas wszystkich, którzy kochamy reggae i kochamy też polską muzykę ludową, to będzie wielkie święto. Dobrze, więcej opowiemy Państwu za godzinę jeszcze w muzycznym rozkładzie jazdy. Teraz Michał nakłada berecik, który sobie przyniósł. Ja nakładam beret, proszę Państwa, i będzie, wiesz jak jest po angielsku Jasiek Zbójca? No nie. Johnny the Outlaw. Oh! Jaśko Zbójcerz. Zbójnik, przepraszam. Jaśko Zbójnik. Michał Olszański Państwu zaproponował reggae, jeszcze się pojawi. Przypadkiem nakręciłem filmik, jak Michał Olszański sobie tutaj pląsa w bereciku. Buja się. To ja bym może go umieścił. Muzyczny rozkład jazdy. Jak będę umiał oczywiście. Gdzie go chcesz umieścić? Na Facebooku? Ranek w Trójce, proszę znaleźć. Za chwilę, tylko no dobrze. Tu coś nacisnę. Ja od razu ostrzegam, że dzisiejsze utwory mogą zawierać słowa uznane za niecenzuralne, choć będą to słowa w języku angielskim. No ale mówić o Drake'u i odrzeć go z tego, co tak naprawdę jest dla niego charakterystyczne, czyli dosadny język, to nie mówić o Drake'u. A w najbliższy piątek ukazuje się jego nowa, piąta płyta. Scorpion zatytułowana. Ten kanadyjski raper to gwiazda światowa, choć być może wielu z Państwa w ogóle o nim nie słyszało. W dobie streamingów, gdy liczy się to, co policzalne, a to, co niepoliczalne, jest na policzalne przeliczane, Drake jest jedną z największych globalnych gwiazd. O jego wynikach i rekordach wyrażanych liczbami mogą pomarzyć Bryan Adams, Celine Dion czy Neil Young. Przy czym 31-letni raper mógłby być, jeśli nie wnukiem, to co najmniej dzieckiem każdego z nich. A przed nim jeszcze, jak się będzie dobrze prowadził, oczywiście jeszcze z pół wieku kariery, poprzedni album sprzed 2 lat, Views, spędził na szczycie Billboardu 13 tygodni i rozszedł się do tej pory w nakładzie zbliżającym się do 2 milionów egzemplarzy. Swego czasu zestawienie 100 najważniejszych piosenek Billboard Top 100 składało się niemal w 1/4 z piosenek Drake'a. 24/100. Czy są to w stanie Państwo sobie wyobrazić? No właśnie, o tym nowym albumie tak naprawdę wciąż niewiele wiemy, mimo premiery, że już za 2 dni będzie ona. Być może znajdą się na tej płycie publikowane ostatnio piosenki I'm Upset i słuchana właśnie Nice for What. Być może. High school pics, you was even bad then. You ain't stressing off no lover in the past tense. You already had them. Work at it. To ja dodam, że jakiś czas temu Paul Anka zapowiedział, że szykuje nową piosenkę z gościnnym udziałem Drake'a właśnie, która ma się ukazać w czerwcu, może to ten moment. Jakby nie było, byłoby to pójście za ciosem przez 76-letniego autora, m.in. Diany czy słów dośpiewanej przez Franka Sinatra piosenki My Way. Jego ostatnia płyta wydana w 2013 roku nosiła tytuł Duety. To Drake. A jako, że lato w pełni, no to o letnich festiwalach muzycznych powiemy. Ten sezon dopiero startuje, ale my będziemy także starać się Państwu o nich przypominać. Tymczasem te największe festiwale, a w zasadzie ich organizatorzy, zaczynają już myśleć o lecie roku 2019. Na najbardziej zaawansowanym etapie zdają się być prace nad przyszłorocznym zestawem artystów w Glastonbury. Ten ma przewagę dzięki temu, że w tym roku ma planową przerwę na regenerację trawy na farmie. No i The Sun, dziennik The Sun opublikował właśnie zasłyszaną informację, jakoby pierwszą zakontraktowaną gwiazdą przyszłorocznej edycji Glasto miałaby być ona. A organizator festiwalu już w roku 2000 zapowiadał, że bardzo chciałby ściągnąć do siebie Madonnę. Dodał wtedy, że może mu to zająć jednak trochę czasu. 18 lat to chyba wystarczający czas. A trawa odrośnie. Piękna gitara. Przypomina o tym, że wakacje, przypomina o tym, że lato. No dobrze, a my w takim razie, żeby nie być gołosłownym w kwestii przypominania o tegorocznych festiwalach, bierzemy na rozkład pochodę. Tak, tak. Czasu zostało już niewiele, bo to przyszły weekend, ale jeszcze można się zdecydować i wybrać. Bo też odległość do pokonania względnie łaskawa. Festiwal Pochoda od ponad 20 lat